Bardzo Państwo łaskawe. Kolejny debiut dzisiaj. Pan Piotr, o którym już opowiadałem, nabył iść parę miesięcy temu drogą kupna w takim komisie ulicznym, czyli tam w Lublinie, przed dworcem, na gazetach. Pan sprzedawał kolorowe gazety typu Niskie Azjatki na wysokich obcasach, Gąbka z Morza Słonego. Martwego. Zabiła go krakowską suchą. I między tymi wszystkimi ciekawymi sprawami znalazł takie oto urządzenie. Zademonstruj, Piotruś. Państwo przez radio tego nie widzą, ale tak to brzmi mniej więcej. No i kiedy Piotruś zobaczył to urządzenie schowane gdzieś tam wstydliwie między gazetami, powiedział: biorę, daję 5 dych. I ten pan, który to sprzedawał, troszkę taki zdziwiony tą propozycją, mówi: nie, 20 wystarczy. I Piotrek mi: nie, 30. No i chyba nie przepłacił. Pamiętam jeszcze życie bez ciebie, nudne, bitne, o niczym chore. Szare jak ten poniedziałek niebo, burę jak ten poniedziałek wieczorem. Jeszcze życie bez ciebie i nie tęsknię za nim, nie pytaj dlaczego. Nie byłem wcale w siódmym niebie i byłem raczej do niczego. Być musiało jak wtedy dawno, to moje życie całe nie byłoby zabawne. Snułem się wtedy bez celu, bo jakoś trzeba było. Wiedziało bez ciebie życie, a pamiętam mało. Przysięgam jednak bez bicia, że o wiele za długo to trwało. Kuch na razie było niewiele, nie powiem gdzie i nie powiem kto. Wracając do Mateusza. Pomyślałem ja sobie, że fajnie byłoby zatrudnić jakąś młodą osobę do produkcji owej płyty. Poprosiłem więc o to mojego znajomego Emadziaka, którego znam jako Piotr. Tak mu dawałem przynajmniej na imię, przy chrzcie. I sobie myślę, młody chłopak usłyszy, będzie fajnie, nowocześnie, a do tego wszystkiego jesteśmy z rodziny, to da dać się troszkę pograć na tej płycie. On posłuchał i mówi... Wiesz co, tata, mało saksofonu. Może by Mateusz jeszcze zagrał solówkę. No i tak sobie pomyślałem teraz, bo chodzi za mną od jakiegoś czasu taki pomysł na to, żeby nagrać solową płytę. I doszedłem do takiego wniosku, że w zasadzie wszyscy będą mnie w tym wspierali. Rodzina i menadżerowie i moi koledzy z zespołu. Pod jednym warunkiem, że nie będę na tej płycie grał. I chyba już z tego zrezygnuję. Przychodzi nam z Państwem się pożegnać pieśnią. Niech sobie przypomnę, po poniedziałku jest. Po poniedziałku jest Nie pamiętam, więc piosenką tytułem Nie pamiętam pożegnamy się z Państwem dzisiaj. Zapraszamy Państwa do przychodzenia na koncerty, bo będziemy te utwory grali. No, nie wiem, czy lepiej jeszcze można, ale się postaramy. No właśnie. Wystąpił dla Państwa, nie wiem, czy Pan Piotr mówił o ludziach, którzy przyczynili się do mojego sukcesu. Pan Mateusz Pospieszalski. Pan Karim Martusewicz. Pan Michał Bryndal. Pan Piotr Hołody. Ja zostałem nazwany Wojciechem Waglewskim. Się kończy pomału. Światła powoli gasną. Nic takiego się nie stało. Pora zasnąć. Nic takiego się nie stało. Pora zasnąć. Będzie śniło się to samo. I Wiosna, szkoła, źli ludzie i byłoby wskazane raczej wcześniej się obudzić. I byłoby wskazane raczej wcześniej się obudzić. Zostawić ci muszę przed spaniem słowa na bazgrane w biegu, że gdybym miał jutro zaczynać od nowa, nie zmieniałbym niczego. Zaczyna, a księżyc ciut pijany paskudną straszy miną, a księżyc ciut pijany paskudną straszy miną. Tak brzmi najnowszy album grupy WW7. Od środy do wtorku. Życzę Państwu jak najwięcej takich wtorków, jak ten, który usłyszeliśmy przed chwilą. Proszę Państwa, z tego co wiem, zespół przygotował kilkadziesiąt oczywiście próbnych egzemplarzy najnowszej płyty, ale mam podejrzenie graniczące z pewnością, że są identyczne do tych, które świat obejrzy dopiero w najbliższą środę, a Państwo możecie już dzisiaj stać się szczęśliwymi posiadaczami. Z całą pewnością nie odmówią podpisu. Z tego co wiem też, zespół zna jeszcze kilka innych popularnych piosenek, więc gdybyście Państwo poprosili... WW! Późno już i wieje zimny wiatr. Może znów zapukam cicho tak. A jeśli to będą twoje drzwi, to otwórz mi. Znajdę ciepły kąt, ogrzeję dłonie i zaraz pójdę stąd. A jeśli herbatę będziesz pił, to daj mi łyk. Zatrzasnę cicho drzwi i chociaż zniknę, nie zostawiając nic, to odpocznę. tej pory będę już. W tobie żył.

ze świeżutkiej płyty, którą Víkingur Ólafsson świętuje 80. urodziny Filipa Glassa. A to też świeżutka płyta, tym razem winylowa. Dokumentuje ona powstanie nowej wytwórni płytowej Mercury KX. Na stronie B, utwór pierwszy, to Olafur Arnalds. Słuchaj, jazz winyla. Bardzo pięknie zatrzeszczało. Niestety nie mam już wejściówek na jutrzejszy koncert grupy SoFlow. Zapraszamy przed odbiorniki po 19.05. Mamy tak naprawdę nadkomplet, ale dla tych, którzy nie usłyszą tego jutro na sali w studio Osieckiej, mamy teraz przypomnienie, jak grał ten zespół mniej więcej 2 lata temu. Colors of the light. Just let me know the story behind your smoky eyes, and I swear I will let you high, let you to the stars. And boom boom when I walk into your room. Do you want it? Boom boom when I walk into your room. Do you get it? Such a boom boom when I walk into your room. Zespół SoFlow, przypominam, jutro zapraszamy po 19:05. Dziś grupa WW, której to nie do końca był taki plan, ale występ usłyszeliście państwo w całości. Był tylko jeden bis, zespół trochę zmęczony. Mimo wszystko premiera płyty to bardzo duże wyzwanie. Teraz już podpisuję swoją najnowszą płytę dla tych słuchaczy Trójki, którzy odwiedzili dzisiaj studio przy Myśliwieckiej. Studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej będzie żyło w najbliższych dniach w sposób nadzwyczajny. Po 20 marca zaprosimy państwa na koncert Amy MacDonald w okolicach urodzin Trójki. Przygotowujemy wiele niespodzianek. Przyjął też zaproszenie do koncertu w Osieckiej Vikingur Olafsson, którego interpretację Filipa Glassa słuchaliśmy przed chwilą. Mamy też kilka naprawdę dużych niespodzianek, o których na razie nie możemy mówić. Proszę nas słuchać. Za tydzień w liście osobistej koncert również niezwykły, bo z Antarktyki. Pewnie pamiętacie państwo, że przygotowuje specjalny utwór na tę okazję szef grupy Raz, Dwa, Trzy. A my teraz już żegnamy się, przypominając, jak brzmi finał płyty 7 w wersji studyjnej. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz, grupa WW i Piotr Metz. Do usłyszenia. Kończy pomału. Światła powoli gasną. Nic takiego się nie stało. I pora zasnąć, pora zasnąć. Nic takiego się nie stało i pora zasnąć.